Mahmud di un figlio che... Sayyidi Abubakar radiyallahu ta'ala anhu nek ci gannaaw dan ko jëfé fi diko fi jang da yalla jëlé ko fi yalla yalla dolli leeram ak ngeeramam ci daraaje yonentu ci boole ñu ci ñepp ñun ñi fi déssali ben na def yagg yalla na def yagg te mu and ak na yalla bëgg ni jogat di daanu ni jog ak daanu suñu jotaay bi ne suñu jotaay bi yalla nañ ko yalla suugal ci jotaayam bamu fi danto yalla nañ ko yalla suugal ci jotaayam bamu fi danto li ñu fi def gannaawam neena li ñu fi def gannaawam su ñaawé ak su rafeté su ñaawé ak su rafeté yépp su baré ak su néwé yépp ndagam baax na wala amna lu ci yaqku yalla ci mbaxam yalla ci mbaxam ak ngeneelam ak yermandeem ci daraaje ki tax ñu dajje fi mudi sallallahu alayhi wa sallam wa bi barakati sheikhina ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu wa bi barakati khulafaihi wa bi barakati sheikhina al-hajj malik wa barakati ashyaakhihi sunu jëf yi yalla nako yalla yéegal ci jëfam yi yalla nako yalla nangu namu ko nangulé lamu fi dañ jëf te ñu yagg ko fi jëf ni burdu bi agge nek na bu burdu bi agge guddi gi ñu jublu ne guddi gi jam ji ñu yalla defal ci guddi burdu yi jam ji ñu yalla defal ci guddi burdu bi ak sutura bi ak sutura bi ak jappandal ak jappandal ak wër gi ak wër ba man ko jëfé tambalé ko ci guddi gu jëfé ba mu agge ni guddi gi ñuy jublu yalla nañ ci yalla defal loolu ay guddi guddi guddi yu bare bare ci yo xamne danañ ko fi jang burdu iqtida'an bi sayyid al haj malik wa bi salaf al salih ñu def ko ci ay gam ay ati ci gam te mo and ak wër ba man fi téwé lepp luy bakkar ñu sikki ko fi lepp luy ñeegal ak tuya ba ñu safé ko fi ak gu wër ak taju aje ak dakku fis ci daraaje yoonentou bi sallallahu alayhi wa sallam wala dafa wax ne neena wala dafa wax ni lu newi woné ne lu newi woné kon nak ne kon nak burdu bi ñu def guddi gu nek ñu jang ko am ci bunt tek ci raiya du dara ludul xalal ñu ne du dara kat dudul xalal ñu xamal ñu kan modi sallallahu alayhi wa sallam kan modi sallallahu alayhi wa sallam ne borom hamziya wax ne neena borom hamziya waxe ni innama mathalu sifatika lin nas kama mathala an-nujum al-ma'u ne lolu borom hamziya wax ni anbiya'u jitu giñu jitu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci aduna jekk ko dit du dara kat ludul feñal nit ñi nelaw sallallahu alayhi wa sallam ak xamal nit ñi ak aduna bi kanay rasulullah nit ki nga xamé ni waxtu xamé ni biddiw yi fekkna mu nga jallok ndox mi gis biddiw ba di leer ci ndox ma anbiyaawi non rek seenu jitu bi nisbati ak ci seen digalte ak yonenti ni ndox mi woné biddiw rek la kon nak fukki guddi ci wèr wi guddi gu nek ñu jang ci buntu ak mudar ñu jang ci ben buntu xam ak mu tax dafay xamle mawluduhu laylatu mawlidihi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam lool rek la ne yal nañu yalla ummatal bopam yal nañu yalla ummatal bopam ba yobbu ñu ci guddi gogale mu yobbu ñu ci guddi gogale mu defal ñu tawfiq mu defal ñu tawfiq ñun ñep ñun ñep fu way nek ñu diko jëfé nga am kattan nga am kattan ci fañ koy jëfé nga xew fa te yalla boole la ci daraje yonentu bi ñamu nangul boole la ci yal nañ ci yalla defal waxtan wi nak waxon na len ni bi gudd waxtan wi nak waxon na len ni bi gudd wax la ci am ngariñ ne wax tan la ci am ngariñ ñu wax ko ngir yalla ñu wax ko ngir yalla teyit mu bañu gudd lool ba lejeul ñi deglu mu bañu gudd lool mu waxtan ba bañu lejeul ñi deglu ba ci commencer ci su mbolo ma tassé ci su mbolo ma tassé ca doon wax ak ñu doon deglu ca doon wax ak ñu doon jox ñun ñep ku ci dajé ak sa morom ëlëk ku ci dajé ak sa morom ëlëk gis jeexiti wax ja gis jeexiti wax ja ci digënté ak borom ak borom ak wallu ak wallu kon nak yalla wax ji jeexital kon nak wax ji neemul nga ko wax yalla jeexital soxlawul ñu tudd aduna soxlawul ñu tudd aduna su yalla rafeté rek su yalla rafeté rek aduna ngi ci biir way lu aduna rafet rafet te yalla bokku ci tar ba du dar yalla yalla rafetal suñu digënté ak mom yalla yalla rafetal suñu digënté ak mom te selal ko te mu selal te lepp nek te itam ñu ngi koy sant mais ñu ngi koy sant bu baaxa baaxa baax manu ñu amuñu ñanga manu ñu amuñu waye lamb nañu ci suturam waye nak lamb nañu ci suturam bi nga xamne ci la lamb jaamam yu baax bi nga xamne ci la lamb jaamam yu baax ñun ak yeen ak julit yépp ak yeen ak julit yépp ak seeni njabot ak suñu njabot ak suñu njabot ak njaboti julit yépp sutura bi nga xamne sutura bi nga xamne fi la yalla deñ ci bopam fi la yalla deñ ci bopam def ci jaamam yu baax def ci jaamam yu baax ba loxo duko lambatu ba daj ko ba duko xol ba gis ko kenn du def def le ba japp ko kenn du def def le ba japp ko bobale sutura bobale sutura yalla nñ ci yalla digal ñun ñep amin amin ba loxol aji deñ loxol aji deñ ak loxol togn kat ak loxol togn kat du mëna jox ci ci ñu du mëna jox ci ñu té kenn jituul ci togn kat yi té kenn jituul ci togn kat yi bakkan bakkan ak banné ci bakkan ak banné ak sheytaan ak sheytaan ñoo tan ci bandi ko dëgg ñoñu rek ñoo di togn kat ñoñu rek rek ñoo di togn kat ñoñu rek ñoo di non ñoñu rek rek ñoo di non ko mëna defu non ko mëna defu ak non té jëkku lo xex ak ñatt ñi la jëkku lo xex ak ñatt ñi togn nga sa bop togn nga sa bop togn nga jamm togn nga jamm ba nga xex bakkan ne bakkan du digle lu baax du digle lu baax banex banex kuko top kuko top mu sank la mu sank la woli ci yoon wi nga xamne yoon wi nga xamne ci la yalla bëgg ci la yalla bëgg nga jaar ci yalla nañ ci yalla musal iblis iblis shaytan shaytan moy non deug deug moy non deug deug lu ci nak lu ci nak alquran dikke nak alquran dikke nak inna an-nafs la amaratun bis-su ne sul borom subhanahu wa ta'ala wax na ko ne nak bakkan du dugal borom bu mukk du lu ko ci mom ko ñax motax nit yalla yi ne ne lolo kat nit yalla yi wax ni su ñaari mbir gaare ci sa kanam su ñaari mbir gaare ci sa kanam nga seet ba nga cey wara jëfé nga seet ba nga cey wara jëfé yaakar ni mo baax yaakar ni mo baax setal ba nga xamni setal ci ñaar yoy ba nga xamni sey sa bakkan sa bakkan jublu wuko lo bobali mu jakk jublu mo neex yalla sabal boba sabal boba jeffe ko te fa mu gaw jeen fa bakkan jublu bu ko nangu baaxu neex yalla yalla ñu yalla musal ci bakkan yalla ñu yalla musal ci bakkan banex ne banex yalla ñu ci yalla musal wa man naha an-nafs an ayyin tahwa fa innama al-jannatu hiya al-ma'wa لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب لا تتبع بلطب لا تتبع بلطب الهوى بنى الهوى بنى فيضلك مسنكلا عن سبيل الله وليسيون ويرا يالا تيرل فورغا جان ان الذين يضلون عن سبيل الله يتجيون ويالا بغنو جارت قالك لهم يالنا لين فيالا عذاب مبغل شديد مداج الترب لن ننسى الله مصر يلا وخني يلا وخني إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا شيطان سنون لن ننسى جفل مي سنون شيطان سنون يهي جفل مي سنون قرنك قرنك بلنغا فبير دي خيخة كن بلنغا فبير خيخلك سبكن خيخلك شيطان خيخلك سبني سولن داني بنوف نغا دورا سكي كنن كوي دفوك نوم في جولي دك دك بجاب فمبكم جولي تم جاب فمدب نونم لولو كم سمتاني ينن تبي صلى الله عليه وسلم دفوخني لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لولا يلن تبي واخ كون نك ني وارا تخاو ييغا خامني شيطان دا كاي سالني تي خول ييغا خامني شيطان دا كاي سالني تي خول فورتلكو تي فوتول جالوك موم بور مو بغا ياق سا ديغنتك سا موك دانكوي باج ني دانكوي باج تي واتانديكو كو غير يالا سيد الحاج مالك سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه بننا سي تيرم بو متالي بننا سي بن تيرم بو متالي نتالي تا واخ مو نتالي تا واخ جو خامني دا فا غار جيم واخ جو خامني جي دا فا غار جيم سي ديغنتيم اك يونتي بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كوكله كوكله ابن العربي لا نيك ابن العربي لا مو جيم مو جيم غدي غدي بس رسول الله صلى الله عليه وسلم ديكو نيو يونتي بي دنجكو فاي مو لاج كو لوتاخ يا رسول الله لوتاخ فاي لوم مو نيكو لوتاخ دو نيو ديو دوكو نيو مو ني دا فاي مو نيكو دا فاي ناني سوما سيرن يونتي بي نيكو ناخ ت لولو تيرا نكو دي جوليت ناخ لولو نيو واخ موم لاني ناني سيرن تيرا كو دي جوليت ناخ سارنا ليمان با تا خول با muniko dedet muniko kon nak ab julit desu ko bañ su fekkene manul ñak am lamuy jëfé te yalla bëgg ko bañ ko waye bul bañ jëm ji te la bañu soko de bañ bañ ko ngir yalla la bëgg soko de bëgg bëgg ko ngir yalla waye bul bëgg ngir sabaka bul bañ ngir sabaka bañal ngir yalla deugal ngir yalla kenn ku nek bayyi sa soxla ñew dima dimbali ci lo xamni ki ma yaakar mom la doon jëge ñen bayyi seen lepp ñew dima jappale ba lolu mëna sopp amel na len kenn ci lolu moy lan manuma way andandok di aw ci suñu bi waye ñi di aw wala ñi di way ma bok ci ñi aw te yoy yep su doon man ak sama bop rek wala ak kenen kuma andal duñu ko man kon nak amel nañu leen kenn ñu ngi leen di sant suñu borom dafa wax ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wax ni depp jam bo xamni yaangi may sant wacc ka nga xamni la tax nga di ma sant ci loxom la ko jaarale kon sa cëntu gogul ne la wërne santu loma addi lam yashkurni idha lam yashkur man ajraytu an-ni'mata ala yadi ne lol la ko ne la yo so jall bo ma sante te sant lo jall lu gaay ci sewu gomu day la ko da ko ko ko ma la ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko kon nak ci seen pass pass yu rafet yoyu la ngeen ci pass pass yu rafet yoyu ngeen am ak yene yu rafet yi ba andandok ñun ci li ba mu sotti tay aaju bu ngeen mëna dugg tay ak ëlëk yalna yalla jitu ci seen kanam ci faj aaju bobale aduna ak l'akhirah tay tam kenn ku ci nek la di say bakkar ci yo xamne sa toñu bop la ci yo xamne ni sa toñu bop la ci sa digeunte ak sa borom yalla nako yalla far ba mu set yalla nako yalla far da mu set su de sa digeunte ak sa borom jam te manuloko fay amulo pexe moko dindé yalla la ci yalla wutu fayal lako ci manga sini ngeedelam te bagn ko genn ci sa yiw bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla man nako ne yalla man nako comme ka suñu borom tabaaraku wa ta'ala ne comme ka suñu borom tabaaraku wa ta'ala ci mbaxam ak yermande doma adama bu nek mi ngi la bolé ak malaaka ay malaaka mu ngi la bolé ay malaaka ñi bind sey jëf doon télé yow rek ci lëndëm fay sey lam khalat bo khalat malaka yu xamna amnañu wax ne ëpp na sax lolu doom adama guddi su de nelaw sax yalla nko bolé ay malaka yu koy wax su ko defé ci mbaxam da nga gis jam bo xamne defon nak toy malaka ye bindu ko yalla mur ko malanum sutura so lege ci kanama mu fatelo malaka yo de buñ ko meuna sedde ci kanamu yalla mok yalla rek mokay xam mu jegal ko dugal ko aljanna allahu akbar yoyele jam yalla nanc yalla bolé ay jaama ngi ci jaam yi ñu xamni ay jaam ci jaam yi ëlëk suñu borom tabaaraku wa ta'ala daf leen di dar xel du leen sétal seen dar daf leen di boole seeni ay ak seeni ñaawteef soppi ko lépp muy lu rafet mu dugal leen aljanna أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يلا داي صوفي سين يو نياو داكو موي لوبا يلا من نكو موم ليب موم تي دنجول دار نغير بوبام دنجلوكو جبار دنجلوكو دوم دنجلوكو كيل بور جارينيو جامي ريك تاخ مو دنجكو ñamuko dencal dal nañ ci yalla boole te yalla kenn xamul fu mu def yefam motax ñu ne Allah subhanahu wa ta'ala dakhara thalathan fi thalath yalla ndaxañ na ñet neub na wilayatahu fi khalqihi ci jam nabna thawabahu fi ta'atihi nabna yalam ci top yalla nabna azabahu fi ma'siyatihi bugalam ci bir ma yalla kon nak ko gis ci jam bul doyadal bul xet fonkal ci yekati ci magal ngir yalla topi bu ci xeb ben ba dajé sa mbokum julli bayi sa lepp jox ko loxo safonté ak mom nuyonté ak mom laj koy mbiram tuyaba ju reey nga ci da ci rondal dekk ci yoon wala xottu butel wala doj mu baña gañ kenn tuyaba ju reey jo xamné man nga ci dugga aljanna té sax jam joxulo kon nak mbugalit neena bugal ni ngi ci biir moy yi ragalal moy yeb mu ci dugg ci den wala bu la ca dogal yoboy wala nattu wala nattu nga delu ci sa borom te tuup te reccu te jegelu yal nañ yalla defal sutura defal len ko legi ñu ngi ñaan mbokk yi ñi nga xamni ñoo dëkk dëkk bi amna suñuy bokk yo xamni cër bi ñu am ci guddii gogou mom lañ ci am cër bi ñu am ci rasulullah mom lañ ci am cër bi ñu am ci diine ji mom lañ ci am cër biñ ci am ci sayyid al-hajj malik mom lañ ci am ñu bokk ak ñun yoy yeb ci bes ba dañu bayyi seen lepp ñew biñu dimbalé biñu taxawulé lañu fexé be ñu jox leen teggu ñu mat sekk ci ndimbal ya ñuy dimbalé ba darra bañ fi xew bu fi darra xew ludul jam bu fi darra xew ludul jam bu ken xulo bu ken xex bu ken tapasi ku la def dara dawal deud te bañ baña tontu baña jappal lolu mom lañ ci bëgg te itam jamono bu nek waxtu nek dafa wara niru jamono waxtu nek dafa wara niru jamono dom ju nek warna niru ñako jur ne dom ju nek warna niru ñako jur talube warna niru serigne talube warna niru serigne ndax talube moy zahiru serigne serigne ba moy batinam ne talube moy petit serigne ke zahir ak batin ken manulena tekkale ki mbubu mu masal ñi ngi tudde fi biti si ñu tudde ko bi su ca nit bayiko ne Abdul Aziz do bëgg sa mbum mi gën ci rafet mané ko nan nga koy defal mune ma tekkale biti bi ak biir bi suma dafa ba top ko tol na sama bop kon nak sayyid al-hajj malik dafa am melo kon nak sayyid al-hajj malik dafa am melo melo ya moy ragal yalla beug ko top ko tonk ay ndigalam bayay tere luñu ñak ñak war nañ ko niru dara ci lolou sayyid al-hajj malik dafa amone teggin dana wax ne lima am dara mayumako du xam xam du dara luma am man malik teggina mako may ak teral do ma demay ci la amé luma am xam xam ñaata at lako laxal wax nañu ne ñet ñet yaat teggin juroom ñaar yaat neena su ko xami won non fukki ak yeb teggin rek la koy sat kon nak ñu war ko niru ci teggin yoy ku bëggoon jamm war nañ ko niru ci bëgg jamm ku deggo won la ak bokkam ak dekkalem war nañ ko niru ci yoy suñu jikko yoy le jikko kon ñay bayiko ci seeni kër mudi walu nguur di ñu dimbalé ci liñ fi doxal kontante lañ fi jëlé waye duñ fi jëlé dara lo xamne da nañu wax ne njabotu sayyid al-hajj malik gade niru wuñu hajj malik yalla yalla musal ci lool liñu am ci yalla ak aduna yépp nañ ko bolé tuyaba yak yépp ni al-hajj malik mi liñu am ci yalla ak tiyaba ak tiyaba yépp ñu ko bolé al-hajj malik mi ngi ni su xamé ani ndax ñu niru sayyidina umar ndax ñu niru sayyidina umar sayyidina umar ibn khattab bamu waxe yonentibi daf ko ne ko yama gënal sama ndey yow yent yalla muhammad yama gënal sama ndey ak sama bay ak sama bakkan sama dundu ak sama dundu sama lepp yama ko gënal yonentibi ne ko al ana ne al leg عرفت يا عمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفع ام غنيمه مين دفع ام بين غنيمه بني دون سدله بن واي يكتي لخم من لي ماكو موم رسول الله نكو دير دمال توك سي سن نيك نداي اك صباي با خم لي غاي واخ نيا كو موم دا لا فا فكام ديت كوني تام نيكاني سودي عبد الرك بودي عبد الرك wala yeen rek wala yeen rek keur keur ji keur keur ji ana kana def ci yalla lu ko jaar ana kan ci yeen mo def ci yalla lu ko jaar jami keur keur yi wala ko def ci jami yalla yi dara lu jaar li wala kan mo def ci jami yalla yi dara lu jaar yi ken defuko ko def ci ko ajmal ni ta mom rek mo don son mais mom rek mo don son ñun ñu ngi nan nguur mais ñu ñu ngi nan nguur mo dekkon ci dara yo mom mo dekkon ci dara ñun ñu ngi ci mbubu yi mais ñom ci mbubu yi lal yu noy lal yu noy ceeb yu nin jongoma yu rafet yoy yep daf ko fi tegon asmaay daf ko fi tegon ngir defaral ñu suñu addu defaral ñu suñu addu mu defaral ñu ba nopi nak ñu ba nopi rek ñu nek duñu dindi dara ñu duñu dindi dara ci limu ñu terale won terale terale yal ñu yalla mu ko ci lool baxna lol kon nak ci ci nit ñi bayiko kon nak ñe bu ci nit bayiko kenn ku nek la nga waron rer kenn ku nek la nga waron rer nga ëmb ko indi nga ëmb ko indi kenn ku nek la nga waron terale say bok nga ëmb ko indi kenn ku nek la nga waron terale say bok nga ëmb ko indi ngir yalla ak barki sayyidi hajj malik ngir yalla ak barki sayyidi hajj malik benn guddi benn guddi benn becc nanguo gedd serer jox ko gam nanguo gedd serer jox ko yow fane nanguo wacc salal nanguo wacc salal jox ko tuddi guddi nanguo genn sa nek nanguo genn sa nek santu lo yalla te won nga ab hajj malik nako defaloma dar mais li jam daw ñun ñep ñep ñu nek ay lal ñu nek ay lal dañ ñu tedd ñu tedd ci taw ñu nek ay basang ay basang ñu deggaté ñu dañ ñu deggaté ñu ba dem ba dem ci seeni kër ñu delu ci melo ñu bokk yi ñu ngeen di gërëm ci déglu bi ngeen ñu déglu ci borde bi nga xamné mo xewon ci tiawal di borde bi nga xamné naka jek non lay xewé ak mune yalla ñu yalla defal jamm defal ko rew bi té it ñu jox leen rendez-vous de diwénati ci mbirum mawlud ak it mbirum bond fofu lañ leen di tagon nak di leen ñaanal jamm ci wessal واغفر الله لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرمين